الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سورة مجادلة کی دری قیدیه بیانولی اول قاعده ذکر شو یا ای الذین آمنوا اذا تناجیتم دا غلطو جرګونه منکل چاغه سبب د فساد وی هغه کې ظلم وی خلاف رسول وی اترغیب ورکاغ جرګی ته چاغه کې احسانی د خلق سره او ای که دا اللہ دا حکم تابداری وی و التقوی اب یاوی چه دا جرگی غلطی دا دا شیطانانو طرف نی مومنانو کی حزن او غم پیدا کی نور پسید دویم قیده ذکر کی او دی که اغا اعمال خی آداب خی چه داگی پوجبانی دا مومنان و ذلونو کیو بل سرا الفت و محبت پیدا کی ولی مخ که چه کمی جرگیوی غلطی اغی سرا دا مومنان و میند کی نفرت او وحشت او عداوت پیدا کی دو ده داغی مقابله که داسی ہو قانون ذکر کو یو ادب بیان کو چه دی پوجبان دی مومنان و ظلونو کیو بر سرمینا او محبت پیدا کی در دیر بہترین قانون دی ابنیادی اصول دی او دو درنو اوچت و اخلاق و تعلیم دے اگا وقت سر امدغا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کے بعضی کارون خلق و کول چا مناسب نو لائق نو دی آیاتونو سرداغی سفائیو شوا زکه چګلا وناستو نو سخلق برای کې وناستو چې داږي دومره ضرورت نو داږي دومره شوق نو ا دې کې با بدرین صحابه کرام رالو چا خوڑیر ممتازو کنا چی بدر کم شریک شویو خاص خاص مشران مشران برال ناوی باپ علو در دل او سلام بیم کو چی السلام علیکا ایو النبی و رحمت اللہ و برکاتو نبی علیہ السلام با جواب ورکو چو علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ پیابی پتی صحابو سلامو کو دے مطلبو چی مونگ تزی پریدی چی مونگا امکینو او دی با زین نخوزیدو نیا خود دیو جینا چی صحیح خلق پاکی کمو اونا منافقانو اکثر اغي وزن پر خو زد دواجنا لکه نن ډیر خلق شته دي چې ظاهر کې وړیر با عمل او ډیر نیکان معلومیږي او پتا لولګي کچر داغه په ځای کې ناشته نو هغه بل بجوړ کې بس وی ادب نشته به خلکو راضی وو د بل په ځای وکینی دا و دا څه ک داغه صادر تا یا ریمال تا یا جا نماز تا دی لاس کس اوہو دا شرف صاحب او دوک بجوڑ کی دنی کانو خلق جدا حالی کنا چانور بس چل کے دقا سی خلق پاغ زمانہ کیوں مو چیسے بڑیر نیک عمل او ڈیر منگزار او ڈیر وزائر کی بزرگان معلومی دو او کل چه داغی پزایبان دی یا داغی سخشیتا با چا سلاس کنو بس دا ادب نه خلاف خبرو آیاتون نازل شو چه کل دا سی مجلسوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلیم دا ذکر یا سمشوری د جهاد لپاره او ناستی مرګری یا د یمیر وځي او خلق راضی ډیر کنا میلمانه پکې راضی دلری لرینا نو مقامی خلق لن دی پکار چری ځان لمخ کې زې ونیسی او چې څوک میلمانه راضی نه اویل تک ناستی او اخ کی خدای انتظام ومنو چې आवाज ډیر لری رسینا هغه خو باندې پر راغلو چې موږ پیغمبر پاک د خلینو سواور نو چې رستو بکې ناست نو هغه خو ډیر خبره نه اوري دی بیا کنه هغه په دې شوق راغلو او دې مقامی خلق او باغی ته زین پرې خودو نو قران دا آیت نازل شو چې دا استاد سردا لایق ندی د مشرانو یا جوڅوک پکې مرتبه والی یا میلمانی دغه حق زیات ته خیر د تاسو رستو کینه فقیل مخکزه ورکه تاسو نبی له سلام په پریشان شو ګمره چې بیا به پاسې دې به پلانې پاسه زې پرې ده پلانې پاسه زې پرې ده نو پامه سو لوتي اوسړې نه پوي په خبره تومره لحاظ بګې نه چې اخر دا سوق دې دا د چا مجلس دې دا خلق ستنه ناس دې ستونی ای کار ونه دې د میلمه حق څه دی د مشر حق څه دی د عالم حق څه دی چې زور نه پیژن هغه ته بیا هم خاله مخلي چې پاسه اری وای پاسو بیا منافقان له مقابل ولا سوارانه بیر د انصاف ته وګوره چې څوک راغلی او مخ کې ځان له زیونه نیولیو ناغه پاسول ارستو خلق پکینو ودین صاف دے دا خبری بوئی نو بس اسے نکی دا جسوب اللہ رب العزت قانون آیات نو نازل کرے نو دا قانون راگ دنیا تا دا وقت دا پاروم صفائیو شوا دا وست دا پاروم چدا دا خلق معمولی و دی عمل کئی تداغی پا مجالسو کی بچر افرا تفری نا پیدا کی گی یو بل سره بنیتی او بدګمانی او دا باندې پیدا کی بنیتی و نه مینا او محبت وای ولای چې څه قرآن نه خبرې کنه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس کلا چې ویل شي تاسو ته چې زه پری ده او زه وکه او کشیګه په دې مجلسونو کې مجالس او بیا خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ازیون دم رقم زیو چاہی کہ با ٹول خلق زیشم جماعتم ڈیر لند تنگ اخوز ڈیر زیشم آو اخ کی دورا اللہ دیتا مجالس ہوئی چی دا ڈیر دا خیر و برکت مجالس تی دا ڈیر دا علم و دا معرفت مجالس تی جب دی کتاس و ناسی ہے انو تفسحو چا پاگلانو داما ناکڑی وان وی تفسحو دیتوی چی کلاو کین ہے لکا چی کلاو کین ہے خطا دوتا نزیو نیو دا حکم دا دید پار نازل شیو چیزے نورم تانکا تا تنوی چی کلاو کین ہے نوی تفسحو زی پری دے او کشی گئے چی نورم ارگرو تا زیو شی کلا چې ویلی شي تاسو ته چې فراخي پیدا کړي په دې ځای کې په دې مجلسونو کې ففسحو نو فراخي کوي ځای پرېږ دې او زسد نه کار ماخله دلایق نه تاسو سره ته کوم منافقان چې زسد نه کار اخلي زما په دې وی کې نه ستو زین از نه ګوري خو دا خو داږي منافقان و خلق حال ففسحو نزیون کلاو که چنور مرگرو تزیوشی چگی امراشی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلین سواوری او در دین نخبر شی دا خود علم مجلس دیم دا خود دین مجلس دیم دا دیر برکتی دا سی مجلسو ننشتا پا دنیا کی یفسح اللہ لکم چی تاسو دا سو کہہ کنا نو اللہ با تاسو لا کلاو فراخی در کی یفسح اللہ لکم سنگ فراخ در کی یو معنی یفسح اللہ لکم اے فی منازل الجنت جنت اگا کورن بدل دیر فراخ کی دیر کلاو بکی اغل تاکی بے فیدہ حاصل شی او دیم یفسح اللہ لکم فی قبورکم قبر خو دیر تنگ زیده اللہ بے تاسو لکلاو کی او دیم یفسح اللہ لکم صدورکم سو سنیب اللہ کلاو کی سینه چه کلاو شی کنا داغی که بیا جنگ جگڑا نی پا معمولی خبره شور از وقت نی بیا پا سا خبره بانده سینه بدل کلاو کی یا یفسح اللہ لکم فی رزقکم خدای بدل رزق پرا خاکی دنی کو اعمال و بدل اللہ ورکی کنا یا دلتا و یا پا آخرت کی او عمل داغی مناسب بدلہ داغی او عمل لے چی مرگرو تا دیخ پری خودل او آغیتا پخ پل ازان تانگول او داڑی روچا تا عمل لے نو دی عمل بدلہ اللہ دغور کی چی افسح اللہ لکم اللہ بتاوستا اگر تنگ زیون کلاو کی کاغ دنیا کی و کاخرت کی جزا من جنس العمل وی ویزا قیلن شدو او کل چویل شی یو مانا چویل شی چی پاسے نفن شدو پاسے کنا ولی چیو سلیتا ضرورت نی پیو دے کی ناغاسی زیتان کڑے خلقو تخا دا سیو پا کیوم دیرو خا مطلب دا دیو مقامی خلق پاو ار وقت بناستو او اغیط دا دی ضرورتو چی دا دی ملوانو دو بو او دا غصی دا غی انتظامو که اغیب ناستو دے بینی ولیو اغیط با نبی علیہ السلام وی چی پاس ہے ستاو دا ناستی ضرورت نشتا ستاو دا خدمت ضرورت تے مقامی سلے دا دیزے سلے دا غص ضرورت تے چیا کینی اخوار وقت دا نبی علیہ السلام سرا ناستا اولارا و خبری و ریدل و دا غنات دک لکی نو چی دا سیر ود لکا دا جمیر وز رالا خصوصی وقت راوے اوغی که دا بار نبی علمانو دیر رالو نو پا داغا وقت خود دیده که ناستو ضرورت نشتا نیو مانا چیوی لیه چی پاسه پلانه پلانه خدمتو که او برا وڑه چٹائی را وڑه نفن شدو پاسه زد مکوه او یاداده چی کلا مجلس ختم شی کم مقصد او مطلب د پاره چې را جمع شوی او هغه پوره شي او ویل شي چې زه اجازه ته نفن شوزو زه بس ولي خلق یو مقصد له ناس ته جاه مقصد شي او مجلس برخاست شي نو بیا د ناس ته څه ضرورت ته نفن شوزو خوريږي پدی بڑیر خلق خپو خا حضرت خپکان خبرانو داو چرتا جاہلان خلقی ناغیو پی خپکی یہ رویز خو بیان زمان بولی نوی ټول خلق ناستو ما تایوی چی پاسا ما با دیر غٹ گناہ کڑون پیدا چاہتا ہوئی پیغمبرو شو کرنو باسه چه صحیح سلیه و عقل مند انسانی نا پا دی شو کرو باسه چه کت پاس ایراتا ہوئی خوچی ویوی راتا کنا ندقا دمان دا پار دیر خوش قسمتی دا خوا دا اگا خبره چه نور خلق پی خوا پکیگی نمونگ پی خوش آلیو چنور تاغه د عزت خبر اخکاری نو عام ته د عزت خبر اخکاری ولی مونږه ساروی مونږه سپوی او غل الله ډیر له مقام ور کړی هغه خبر کړی د دین نه نو چې هغه مونږ ته وی چې پاسه نو دی کې بده مونږه خیری نو خيار خلق خدا سي اجه نه پویږي ناغوي ګور بیا به نظم ټول خلق ناستو عزیپه کې دا کلمې چې پاسا نو دې په زړه کې راشي الله رب ول عزت وې داسې مکو وکنه خدا اصول دي هغه زمانہ کې هم د قصيو اوزم ګور دا څومره پوچھے انسان سوچ او بھی کرو گی چھے او مشر راشی بالفرض او بس کے راشی او کشر و توقور پاسی ذر او غطوی چکی نا اگا بڑیر نکل خونا کینا و ازداد دے کزی کم او کینا نویر دا داگی مشر پڑھو کی با سمرا د دا وی کشر قدر او احترام راشي بیا بیا وته ګوري کنه چرا ډیرو خيار لکذن خدای دې سکوي نه خدای دې ول ډیرو مار ورکی او لادي عزتو کی جزما عزت وکو نو قران کې یو خبره کوي کنه داسي چې باغې باندې اپیل نکیږي اعتراض به نشي کېږي ها هغه د هر چا په رواج کې او په دستور کې ډیره قیمتي خبره ښه نه راته وای دا څومره د برکت خبره ده اکل په کې داسي چې خلق وتوي چې لکه پاسه ته چې د مشرکینی هغه وي زه خو ما به پیسې ورکړي خیرات نیم ناست ناغوه ده خلقو پا نظر کسوم را بد رازی چه لکه پتا خود ادری دو وقت ده ستا خود ناستی وقت نده داو چه مشر شی کمزور شی بودا شی نداغه ناستی تا ضرورتی او چه زوان جانی ناغه سلکی نی داو ده که ناستو وقت پلا رستو ده و بس دا بازو این خلقو که زدی داست نخواه یرفع الله الذین آمنوا منکم دے بدل بیان کلا داغی سنگ چویلیو چی کلاو که مجلس فراخ که نو اللہ و تاسو لفراخی در کی او جدل تیوی چی کل اعلانو شی چی باس مجلس ختم دی او اجازت تی و رخصت تی نفن شدو زیزه بوزه نو چی پدی سوکبت نگنی او دیتا ادب و تحذیب وی نو یرفع اللہ والذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات تدی مرتبه اللہ اوچتی تدی درجه اللہ اوچتی او قرآن دیده که دو خبری کلی دی دچا یوی آمنو ویلی دی قبل یوتو العلم ویلی دی چه مرتبه پسو چتیگی و ایمان مرتبه پسو چتیگی پا علم اول ایمان او بیار پس علم دی دا دا مرتبه دا اوچتوالی اسباب دی خواه دا ذکر کلی آمنو منکم والذین اوتو العلم او دا خبر ایدل تولی ذکر کلا دا ریو صریحی آیات تے پا فضیلت تا علم کے او دا ایمان کے جو مسلمانان دا فضیلت سبب ایمان او علم دے او دا علم بیا ډیر فضائل دی دل تیزه کا ذکر کرا چو سور مجادلے کے اللہ قیدی بیانی اصول بیانی اصل علم دا دے یو بنده د قران د اصول نه خبر شي او د قوانین نه خبر شي دا اصل علم دی ښا دغه دې سره بیا نور ډیر جزئیات او فروع حاصل شي چې کله قانون ذهن تراشي دې سره ډیر معلومات نور راشي رزل ته ځکه او تل علم او جمرات نه نور عالمان نه دي که د دنیا غوې بگره مگره آنیا دی او نا دا علیمان دا گرامر چه سوک دا صرف دے سوک دا نحوی دے سوک نا نا دا قرآن علیمان یادی او اغیب دین پوئی گی نا اغیب طول مرد دا غی علیمان و صفت کی خواه دا تیاری چی تیرا شوی دا ملکی نو ډیر بی بنیاد کارونه نو دا پکې یو بی بنیاد کارو ها چې مولا بناستو طالبان وته چا پیرو او د صرف کتاب به وي د نحوی کتاب به وي ګرامر د کسکول کې خلک دا ټول سبجیکټس وای کنا دا کشه وو بس دا به وی ندی باغت مولانا وی بس چې قران نه نو ارس کار ګډوډه وته مولانا او مولانا نو هغه عالم نشی ویل عالم د قران او سنت عالم ته ویل شي او په قران رو پویدنه قران وو ته د آداب اوم نو چې ګنه قران ویل غواړي تکول غواړي نه ته دې ډېر سپکاته قران خو یې مونږ ویل دی او اوس خبره نه دی هغه کی څه دی وی دومره بد به کاته و او دا فنون ته هغه ته ډېر چې د علم په دې کې د ګهرائی په دې کې دا اتالب بناستو ټول شپه کتاب ته کله په سلوري باندې کله په ګوډو باندې کله انوکتی به صحیح کولی چیرې دې نوکته کې چې چل ټول عمر په دې کې خراب کړل یې سره د بنده بس کتابي د بنده بس خبري چې تا باغې باندې ټول عمر تیر کو او ټول قران او سنت نووتی دي نو کدا دې ذکرې دا نه غبدل په خپل نظر تلو ناغه ته مولانا وی ښا او حال دی چې قران او سنت په اصطلاح کې هغه طالبان نشي ویلې هغه د ګرامر خلق دی دا یې ذکرې دي نووت العلم دې ته چې قران په اصول او په دې بنیادی قواعد او قوانینو باندې پويږي هر صورت کشته کنه ښا بل د درجات او ذکر یو کو چې لذي خلق مرتبه او چتوي دا ولي در دی وجنه چې یو غلط عادت په دنیا کې داري چې مجلس جوړي کله هر څه مجلس نو ارسلې د صدارت کرسی ته زور کوي دغه ته عزت وای ښا اصلې صحیح یاري چې بدی وسو کینینو او چې د دې نشستو دا د چا د صدارت د لاندې دي او دا ته پوسونه دغه ته عزت وای د صدارت کرسی لزان رسی الله رب العزت وای دغه عزت نه دی عزت داره چه ترالی او آپا لزینو نو آغا زیکینا دا عزت تی یا میل مراغی تو تا زی پرید اخپل او تپاسا رستو کینا دا عزت تی نو تا زان دا صدارت کرسی ترسی پیدا قیلن شدو فن شدو امان دا زان دا پار سعادت اگنه دیبان دی خوشحال شای چیر شکر دی چی زمونگ دو وجن یو بنده تا خیر و رسید پنور ناستو پا غرمو نو خواب سوری تر آوی اڈیر تنگ ناستو نو مونگو تا دی پری خود نو پارام شو شکر دی چی اللہ زمونگ پا وجن یو بنده تا پا دی دنیا کی راحت ورکو داو دغی تا علم آوی نشی خواب چغی عزت دی ته وی چې یو بنده خدمت یو بنده ته سهولت دا حاصل شي ستا په جوان تا او ته سیټ پرې خودو تا او ته ځای پرې خودو کنه او دغه سي تا او ته بالغ کې خودو تا ول ببوز ورکو تا دا علم دی او دا ادب دی کنه ها د ذکر دلته کې درجات ذکر کړه چې ته درجو نه خبرو تغه صدارت تمنډې وې عزت په دغه ځای کې دی الله وینا عزت دا چې تا عجزیو کې حدیث مشهور چې من تواضع لله رفعه الله چې دا الله رضا د پاره عجزیو کړه الله به اوچت کی دی با عجزی کوي دی په ډاګه کینی دی او الله به اوچتوي رفعت چې ده او په تواضع کې ده په دې نه چې توازن ده تر څو اندام د ډیر خلق عادت ته کنه ډیر خلق په دې مرض باندې اخته دي کنه چراشی کنه زور بلګي امخ کې بزي استیټ ته الګا استیټ خود علماء او زید هغه و بیانونه کوي هغه له کورسه یې خري نو تعلیم چرالي شکل او هيئت او وردی دي د عالم جوړ کړي د عالم خو نه کړه بیا له چې ته داغي حکومت داګي کړه چې بیانونه کوي تقریرونه کوي څنګه علماء کوي نن بعض دا سی کنه چې عالمان نه وي حسین د عالمان نو چت حساب وي دا کمقل خلق دی دی په خپل عزت او په عزت نه پويږي ولی خامخا چې دې ناس دې او د دې لایق دې نه دې نو چې کوم امیر نه خو دې چاله حد نه کوي هغه ګوري نه نو چې ته وګوري چار چا پیرا او پاریس کې وګوري چې دنم خو پکې نشتا نو دا ته وایي چې خپګی ګما تا د علماء او زید تا ځکه نو دې نه خدانو چې مخکې هغه ځای ناس وې عجزي دې کړې وې تا لوی کول نو خدای را وغورځولې دا اصول نه دي کنه يرفع الله الذين امنوا منكم وجتي الله مضارع مستقبل له يرفع دا جوابو صدقه امر چو اذا قیلن شذو فن شذو ولی یرفع اللہ الذین آمنوا کتاسو پا دے عملو کن کتاسو دا دینا غلط مطلب وانغستن یقنن چا اللہ وچتی آغا کسان چا مومنان دی آمنو ترفعت سبب ایمان دے کرسے ندا صدارت ندے اغا چې ایمان مؤمنان دی پتا زکی والذین اوتوا العلم درجات او خاص کر اغا کسان چور کړي شوی داغي علم پس کی اوچتی درجات پډیرو مرتبه کې دا يرفع سره لګي الله اوچتی پس کی درجات پډیرو مرتبه کې ذکر چه ډیر حدیث دی چې کوم عالم پدی نیت علم کړي چې زه خلق د تیارین رڼا ته وباسم خاص پدی نیت باندې نو اذا د غیر عالم یان کبا سل درجه تفاوتی فاصله وي او یو درجه بیا چې حساب کړی د ناغس سړیر وخت پی لګي او چې قران کوم علم یادی دا عالم یادی چې هغه د خلکو خیر خواهی کوي همدردی کوي کنه او بس د خلکو چا نه عزت نه غواړي چا نه پیسې نه غواړي بلکې په خپل د خلکو خدمت کوي منډي وي ښا علما موږ لیدلې دي کنه حضرت شیخ چې فارغ شو دیوبند کې هغه ته معلومو هغه یو کلیته مدرسې له لګو دې بیا دې کې استاد شي او دې بل څوک استاد نشي کول دې نو طالبان خبر شو کنه ا دې خو مشورو نو موره دل او طالبانو چې پلان یې زیتا داسې عالم راځي ده نو بس دیم روانو پلاری او غیم روانو نو زه سره حسنو نو کله به یو طالب ته راکړه بستر نو سامان به اور سره وړه هغه سپیږم او کشر معمولی کې راغلی و بلته وی را کا بستر نو وړو وس وسنګ چې باغی خلې نو په دوم خلې راغلی ا چې ورسې ځل تکي او دا غځه کسانو ملاقات وکړه غړي بړي وکړه او طالبان یو بل ته وکړه بیا سره مخامخ کېدین شو چې مون خو د پښې راتلو او مون په بستر راولې او مون دې دې مون ته سبق خې نه علم کې دا کار دی اصلي علم دې ته ویل شي هغه کې لوی بالکل نه تواضع وته حدیث کی راضی چوی خیر سلیمان بین العلم والمال والملک سلیمان علیہ السلام لے اختیار ورکلیشم چه علم غالی کمال غالی کبادشاہی غالی نفختار العلم اگا علم غرک نوی فآتاو اللہ المال والملک طبعا اللہ والا اگا مال و بادشاہی ورپسی ورکلیش دا بس کوما خدا دا دی علم تعبیدی نو دوال و سرابی نو دی علم دیر لوی فضیلت تی خوالا گواری جا علم جا علم ییخا خلقو جستا علم ویلی دی اگا علم ندی قرآن سنت نی نور سنی توحید و عقیدہ ما ایس نی اوش دا دیر لوی عالم دی خوا دمرا درجی ویلی دی ویخا درجی دا گا نی حدیثتا جنت درجی یادی او خاص کر اغا کسان چور کلی شوی داغی تا علم پا اصولو دا قرآن باندی نو دا اللہ اوچتی پا مرتبو کی واللہ بما تعملون خبیر او اللہ استازو پا عملون باندی خبردار دی پولی علم سر عملی کن دا عملی زکاوی خواه چ عمل ال قبلی چ علم ی یو خبر ازان پویا کی دا دنیا اصولم دی کنه خان اول وزن پو کہ نو بیا وقار کہ تدا سیو نا بلدا سړی چې ریړی ګرځي او واسټرن تکې نو چیرې نو کار دے دی گاڑی تکې نه نا به سر سره چل کی چه علم نده کلی، ریوری نده ده کلی، لیسانس و سرنشت ده، نو خلق پی غر که؟ ده کسی مثال لخواه، ده آغا چاچه علم نی، او دعوه کی، علم نی، او عمل کی، نو عمل خروست ده، اول خود زان پوکا، چه ده منظب، طریقه صدا فرض پکی کم دی واجب پکی کم دی سنت پکی کم دی مکروحات پکی صدی مفسدات پکی صدی مزان دی نده پویا کڑی او عمل کئی اللہ ذکر ہوئی چستا تو پا عمل باندی زی خبرداریم پویا ما چیر سکوئی دادوئی ما قیدوا او دیکی تعلیم و دا آداب و مومنان و تا د مجلس آداب چې دې خیال ساتین استادونو کې بر سر محبت او لوت پیدا کیږي چې معمولی ونته تواضع دې وکړه بیا وته د خلکو د سترګو نه نه لري کېږي هر څوک وایي چې ردا لک څوک دې تر چا زیه دې تاسو سنو وکي دا ډېر قابل له نو ولې تا ول څور کړی خو لږه دف دی وکړه هغه قدر او احترام دی وکړه نو دا غي په دغه کې تاسو سره ولپت او محبت پیدا شو او چې ولټه دا شي چې ته بزت کې راشي کنه چې وختي برات لکنه اخو مونږ راغلی او زېونه ځان لونی ولیدي نو وست مونږ وکم ځای کې نو یا خدای پاک دنیا تنگ شو پتا باندې په اخر ځاوانه